Nanayla mali. Gusto ako. Sen sıfır etmelerde bakalım ne olacak? Ama bu zaman ne? Ne zaman? Ama ne lan ya? Hava gerçekten fazla.